Hola, bon dia. Comencem ja aquest mes de març. Ho fem de moment parlant de tranquil·litat pel que fa al temps. Avui parlaríem d'un temps pràcticament de primavera al migdia. Recordem que ahir de nou vam assolir 20 graus de màxima en algunes poblacions del Pirineu, a Sant Julià de Lòria, també a Das, 19 graus a la Seu d'Urgell, 19 graus a Lleida i avui valors pràcticament idèntics, insistim, temperatures ben agradables. El cel es vol mantenir ben serè aquest matí, cel blau també a la tarda, tot i alguns núvols prims decoratius, especialment ja a últimes hores. I de moment l'avanç de previsió no ens anuncia canvis importants, almenys divendres serà un dia molt tranquil, encara molt suau. Al cap de setmana la novetat és que augmentaran una mica les nuvolades, es podria complicar una mica diumenge a la tarda amb algun ruixat cap al Pirineu i tot sembla indicar-nos, els models ens van confirmant aquest canvi a temps que arribarà la propera setmana, sobretot a partir de dilluns-dimarts amb una baixada sensible de les temperatures.